Barua ya Yuda. Inje Yuda omuombe wa Yesu Kristo no mugala wabo Yakobo. Ngabasachira inywe mwaberekerawa abanzirwe na nyamuhanga tata kandi abakarembera wabusana na Yesu Kristo. Ereganyira no buholo no lwanzo bikanyukwinywe. Abanze betu nabya ngarenga kutsibu ere basakiro mwatsi were la mali yetu eryo tusanjire kandi naganira ya nyite retorere na basakira ere barembaremba nyite mulwire erikiriria ryo nyamuhanga bereha abandu bowe busana nakera nakera kusangwa abande bandu abateke nga nyamuhanga babirinjiro mukatikati ketu mububiso biso. Abandu aba bakahengemaya olukolwa nyamuhanga wetu omonzera yari kwa mesyongu mbunyebe. Eba kaga nomukama muuma wetu nomukulu wetu Yesu Kristo. Kera masako mwahulo musango wabuyu. Nomu muna shemia tiyosi. Renonga sonderi bibucha. Ngoko mukama mwala miabandu omochi huoche misiri. Nikwe nyuma mwaheria abatichiriraya. Kandi ngabibukaya ngo kwa ba malaika abayisamambula abaswa aho wabo nyamuhanga aberebe kabo omo mwirimia no mu muliki wa rekota busana ne kiro kikulu kereswera ngabandu be Sodomo ne Gomora ne miyeyo yabya hakuhinayo mo bahali ngaba malaika abo mo bayiho kwisingira rebe kande moba kwa mashungu mbu shishisoni omo mebere yabo. Aba babere suyerua omo murero werekota. Iba kabye chiminyisio oko bandrubu usi. Kandi abandu aba baka kola batia. Busana nere lotari yabo baka tanda ye mebere yabo. Kande baka gana ehamuri ya nyamuhanga. Iba katsuma abare no luke ngerwe ndata. Nikwa Mikaeli. Omulaika mukulu ekirwa lwa ne satani nare kubabuhakana yo busana no mubere wa Musa mwatali yeretswera satani omobinywa byare mutsuma nikwa mwabwira yo at omwame mukulu akukunge nikwa kandi abandu aba bakasume myatsi eyo batashi kandi myatsi yosye yo basi omomibiri yabo ngesho nyama esitawite obulengekania emyatsi eyo yo ikahera yabo obulige kubo kusangwa babere kwa menzira ya Kaina kande bakanguha ere kwa ma ere talalia Balama busana nebehembo kande babere hera omuyisa mambulali ya Kora abandu aba ne bandu bemitindu omwirya lienyuli aba Kristo. Eba kari ha umanenyu busirari ubaha. Eba kari rembera ibo vene. Baringe bitu ebite mumbula. Eba kahekawa nerehonga. Baringe miti eyetawiti biwuma okomu ulwatorere. Kande baringe miti eyumire kabere. Eyabere kulangwa nemirihi yayo. Baringe bisunda byengetse ebite kubibawa. Aba kahuluka ye mibiri yabo yesisoni ngeri hulo. Baringe shungu nunu esika alaganda. Nyamuhanga berebe chirabo mwirimia wa muhindania wa rekota. Kande Enoch oyo wabya olurengo lwa Adamu mwame nyererabu sana na bandu aba ati. Lebaya omukama asya sahauma na ba malaika babuyirire buwe maelfu na maelfu. Eretsu arabu si neri singa abusi abateke nga nyamuhanga. Busana ne mibiri yabo ayiteke nga nyamuhanga. Iyo bakahala yamu. Kandeshe singa bakolanave abo abateke nga nyamuhanga. Busana ne myetsi yosi eyikalire eyoba biribuga omwimu ne wulira. Abandu aba bakatonga nererega banda. Ibaka kwa meshongu mbusi yabo nyebe. Bakabuga neri yihamia. Kande bakapepa abandu busana nere bana kuboku ndundi. Nikwinywe abanze betu. Mwibukye binyo bya bugawa erimbere na bakwenda bo mukama wetu Yesu Kristo. Babia bakaba bwira bate. Okomi uluye nyuma nyuma hashabia abasemetereria abakakwa meshongu mbusyabo nyebe. Aba ne bandu bakaretarega bana. Bakakwama amarengekania wechehogo. Ese bawite omulimu wa nyamuhanga. Nikwinywe abanze bete. Muyihimbe okwikirirye lyenyu eri buyirire kutsebo. Kane musabe omubutokibu omulimu abuyirire. Moye beke omulwanzo lwa nyamuhanga emukarenderera ereganyira lyo mukama wetu Yesu Kristo ere karetengebe yerekota. Muganyiri abandu abakatikatika. Mulama yebo emukaba kulabo omumurero. Kande muganyiri abandu emukubaha nereponesho njimba shabo esitunda tundire omumitindu yomubere. Nalyoko yukatroka eribateya okwitoga. Kandi akatroka erebareta omolukengerwa lwembere siwe omobuseme bunene. Ese muwite echer handikiriribwa. Okunya muhanga muma Musa omulamya wetu. Omwisi wa Yesu Kristo mukama wetu okwiye habyo lukengerwa nobukulu nobutochibo si ne hamuli eritsuko komi uluyosi ya kera nare no nakera. Amena.